té cestu? Ne, potřebuji jenom. Ne, to, co potřebujete, je přímo tady to. No, je vaš. Moment. Ne, to je vaše. Nechte si, hele, koukni na ten bohosté, je tutovka. Ten zaplatí majorán za někoho, kdo má úroveň jako máš ty. No. Nevypadal ty paroci jako Carol Channingová. Já si srandu. Já miluju Carol Channingovou. Nějaký nepotřebný jste furt. Mí než to kusy od něho nevymeš, jasný. Jasný. Tak, dávej na sebe pozor. Ty. Až budu, než skončíš, tak dávej. A teď.